إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي واتي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سونو درس بي ني عمل سوبغو جوت تموي درس توحيد كي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني تامبالين وون ناني اندك بروم تيري بي كي تكتال بوبوغا خامني موم لا اندي وون موي فيرندي كي نينتي تومبو ييغا خامني جيتو وون نا تتكتال با نيكون سارو ماغو وي دي سورة العصر. مملني tambale won na genné tombu yu am solo ak njangalé yi nga xamni mi ngi ci bir sar wowe. Mu tambalé ci won fa sunu borom tabarak wa taala waxene wal asr, waxon na ni fofu di ak giñ mo fa nek manam akuk wat. Sunu borom tabarak wa taala mom mo wat daldi wat ci jamono. Sunu borom moy ki bind jamono, jamono di mindeef. Sunu borom daldi wat ci bobé mindeef. Mu waxone ne lolu day wone ne sunu borom mom bu ko nexé wat ci luko sop, ndax mom sunu borom kenn gallu ko jëf dara tanku ko. Moy fa'alun lima yurid, moy ki def lu ko sop. Waye jam bi nga xamni nak mom dañ ko toggu jëf tek ko ci yoon ne ko doxel ni defal li watandikul li, jam bobu mom amut sañ sañu wat ci lu ko sop dedet. Waye buy wat ci boromam kep la wala wat, ndax lan, ndax wat jaamu yalla la. Mango lepp lo xamni saxna ni jaamu yalla la, lepp lo xamni werna ni jaamu yalla la, comme son nom l'indique, manam comme tour bagn ko jox jaamu yalla, manam yalla ko mom jarut xecio. Mango jarut son bu tuddé jaamu yalla rek mbindef amu ci wal waw, comme niko olof tuddé jaamu yalla manam lu yalla mom la des ko wara jaamo yalla, kon du pour jaam waré suko defal jaam. Mango mo melni junjon nañ la néla tektal yi nga xamni moy tektali tawhid. Tawhid moy nek gi nga xamni sunu borom daf ko nek kenn. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad, waxal ne yalla kenn la. Nek gogu sunu borom nek kenn ci ay jaglem ay firndem day rot ci alquran, day rot ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam. Waye yamut fofu kep, da fay rot ci fitra doomu adama, moy nature originelu doomu adama. Sunu borom nimu moñe doomu adama nim ko bindé daf ko bind ci fitra, daf ko bind ci kennal boromam. Waye kazalika am xel, moy xel mu sel dafa tektale nek gi nga xamni sunu borom mom la nek kenn. Mu melni dembu joxon nañ la ci ay misal ci doomu adama mom ci bopam rek. Dis go xamni dis nako lol, ñu jël limu mom diko jox kenen, imaginer nga liguey ba wer bi de nga wara dem fayeku ji ñu le bon sa salaire mom wer wi dañ koy xaj bolé la ko yow ak gor gele tok fe di jay soccu imaginer ni ngi frustré wu imaginer ni ngay amé mbettel imaginer ni ngay amé déception imaginer ni ngay amé nakar ndax lan xaj biñu sacc xaj sa salaire jox ko kenen te fekk sa salaire yow kep ya ko mom ndax yow kep ya ko liggéey sa mérite la de nga lolu légui nak nga wara wëlbeuti ko xol nak sa borom mi nga xamni nak mom dafa bind ay jaamam mom da leena bind mom len nga jël jaam bi mu bind diko tollale ak mom gis nga bokalé donc preuve yi nga xamanteni ni da fay ñew ci dila identifier ci tawhid dila identifier le bokalé da fa nek preuve yo xamanteni ni da fa ñew ci ordre yeb ñew na ci alcorane ñew na ci sunna ñew na ci fitra doomu adama ñew na ci xel lolu motax manela bokalé kat bi bu déwé ci bokalé amul lay ci kanamu yalla amul excuse ci kanamu yalla motax sunu borom dafa catégorique ci question bobu innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar catégorique affirmatif deug deug ki bokale ak yalla yalla aramal na ci mom aljanna mujju wayam moy safara dafa clair bokale kati togn kat yi duñu am secours duñu am ku len dimbali ñoñu kenn du len ram ki de ci bokalé kenn du ko ram wa ma li dhalimin min ansar gis nga ko mago dafa clair dafa limpide dafa lèr nañ mago tawhid sunu borom daf ko yombal daf ko léral bokale kazalika sunu borom daf ko leral wa kadhalika nufassilu alayat walitasabina sabilul mujrimin sunu borom ne niki nonu lañuy faram fatié aya yi bu ko defé mu léré ci yoon bi nga xamni moy yoonu siratal mustaqim ak yoon bi nga xamni moy yoonu toñkati moy yoonu kacciori moy yoonu ñu weddi moy yoonu bokale kat yi motax yow en tant que julit en tant que muskallaf bo sagané bo sagane bo minimiser bokale boko oyofale ba tabbi ci amo ben yon excuse ci sa kanamu borom ndax alquran wacce na di ci wax sunna yonante bi wacce na di ci wax sam xel ci bopam daf la tektal ci ku nek akam ba mu yeyo nga jox ko ko ndax nanguo sa salaire ñu xaj ko diko jox ku liggeeyul nango am sa dom mu bayyi fi sa sante jël santi kenen nango ko yow soxna ci si kër gi buñ la outalé wujju mu jaral la nga tass sa sey de nga ko waaw nan ngay wëlbitiko sa borom mi nga xamni moy borom bindé fi nga jël mom limu mom diko jox diw diko jox ma demba diko jox ma samba ba degluma bu bax ba doomu adama di ag ci lan jël mindeef ne diw mi momo mom diw mi moy yalla ñukoy woyé nan ko diw jaamu diw mu nek lolu digënté ñaari mindeef nit ñi nanguko ñukoy tëgg ci ay way diko wax ci média yi un peu partout ken djugul weddi lolou te ñep xam nañ ni c'est faux lolou du deug gis nga ko wallahul musta'an lima ben mbokk wax moy munema dama am déception ben regret moy dekk bu toll ni sénégal nan lañ ci mëne wax né diiw moy yalla ak sénégalais ni mu civilisé ni mu amé xel ñepp tok accepté lolu nangu ko diko sétane. C'est regrettable. Sénégalais nim bëggé diiné nim bëggé lu bax. C'est regrettable. Xétu bokalé yoyu bokku na ci xétu bokalé yi nga xamni ño gëna primaire. Diiw mo yalla, diiw mo borom jami, diiw mo borom jamono. Yoyu bokku na ci xétu bokalé yi gëna primaire. Yi gëna élémentaire. Mako, su fekkon sax sax lu neubul lo xamni jafé na léral. Mais ñepp xam na ni yalla kenn la. Ndax diiw ma nga nan moy yalla anamu ba mel ma ngi nele ndax yalla dina de wallahul musta'an bu ko defé kon bokalé momu lu jara watandiku la duy jaxande ndax sunu borom yonantu bu mu yoni néna ko bo démé téral gañu bokalé wo len ci jaamu yalla dong bañ ko bokale kenen yonentou bu ñew ne nga ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru e yeen samay nit jaamu len yalla mom dong amulen kenen ku ngeen wara jaamu ko dul yalla sunu borom ne wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a e way ngal la jaamu len yalla mom kep té bu len ko bokalé ak dara yalla waxu la jaamul yalla kessé noko jaamo baxna dedet daf la décrire nan nga koy jaamo daf la décrireel nan nga koy jaamo jaamulen yalla té bu len ko bokalé ak dara kon ci jaamu bobu ngay jaamu yalla lepp lo xamanteni ni dafa am aspect wala mu am contenu wu association bolé lenen ak yalla lolou day nek bokalé c'est automatique day nek bokalé ndax lan li jaamu yalla la kenen amu ci wal yalla kep moko mom amul fenn fokoy jaaralé julli amul ci kokoy jaaralé da ngay julli pour yalla direct ñaan amo ci kenn kokoy jaaralé amul kenn ko xamné da ngay jël sa ñaan jox ko mu yobul lako ci yalla amul ben intermédiaire da ngay ñaan yalla direct walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha c'est clair yalla ne man may borom tour yi gëna kawé gëna mak superlatif la da nga xép tour yalla yi bay jël daraja keneen di ci ñaan da nga xép tour yalla an sa islam da nga xép ar-rahman da nga xép al-latif da nga xeb al-khabir da nga xeb al-wahhab al-fattah al-alim da nga ko xeb ba nga nan daraje diiw barke diiw momu mata deena wala bok say mut day de wa inna allah hayy la yamut yalla aji dun la te du faadu mamuk da nga xeb yalla da ngay tutal yalla yekeuti diiw sa ñaan yalla waxula ben yoon jaarale ko ci diiw jaarale ko ci barke diiw jaarale ko ci daraje diiw yonante bi jangale wul lolu walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wala da nga weddi alquran yalla la ñeel tour yi gëna rafet tour yi gëna kawé tour yi gëna mat tour yi gëna mag ñaané len ma ci samay tour nga bayyi ko fi diko ñaan ci touru keneen ki ma demba wala ci ma samba an sa l'islam donc bayil xel bu bax li alquran teur motax il faut nga jang so jangul ñu nax la gem lola leneen ludul li alquran teur nga dund ci lolu 40 ans 50 ans deg ñu ne la du nonu nga ne dedet ki da indi lu bes te fek lolu besul mo ñu mak ñun ñep mi ngi ni ci alquran ne fang walillahi alasmaul husna fad'uhu biha lutax du ngeen ñaané yalla ci ay turam ngeen koy ñaan ci turu kenen dama ne ñaar yëpp sax su daganon xel li muy tektale moy nga jital sax turu yalla mais yow nga wacc fi turu yalla ne ko yal banding nan ma demba ak ma samba te yalla ne la walillahi alasmaul husna fad'uhu biha ud'uuni astajib lakum ñaan len ma man ma may len c'est tellement clair c'est tellement limpide lutax ko bayiko fi wallahu almusta'an نسأل الله لنا ولكم على عافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته